Meydan muharebelerimiz bir. Malazgirt. Bırakın zalimler, itip kalkmayın. Boşuna tepinme Türkoğlu. Çekin şu mızrakları üstümden. Seni buraya getirinceye kadar neler çektik. Kaç askerimin kanına girdin. Müslüman manasız yere kan dökmez. İmparatorun huzurunda böyle tepinirsen kellen uçar. Zaten uçmayacak mı? Rahat bırakın beni. İmparatorun huzuruna giriyoruz, tepinmeyi kes. Haşmetli imparatorum, bu sefil Türk'ü Bizans topraklarında yakaladık. Kılıç ve mızrakları üzerinden çekin. Ha şöyle. Sonunda yiğitlikten anlayan birini bulduk. Gevezeliği bırak! Demek Bizans'a kadar gelmeye cesaret edebilmiş öyle mi? 10 atlıydı imparatorum. Yalnız bunu yakalayabildik. Ülkemde bir Türk ha? Hatırınızı bir soralım dedik. Demek alay ha? Rahat bırakın! Ta Bizans şehrine kadar hangi maksatla geldiniz? Peygamber Efendimizin müjdesine nail olmak için. Neymiş o müjde? Köhne Bizans'ı tarih sahnesinden silmek. 10 kişiyle öyle mi? Büyük Selçuklu Hakanı Muhammed Alparslan muhteşem ordusuyla arkadan geliyor. Biz sadece hatırınızı soralım dedik. İzin verin de leşini sereyim şu köpeğin. Ölmekten korkmuyor musun ki bu kadar cesursun? Cesaretim imanımdan geliyor. Ya uçurun kellesini. Şu koyun sürüsü de önümüze nereden çıktı? At yol bulamıyor. Ne? Alperen, Sorgun Bahadır yetişemedi. Şazi Onbaşı, Sorgun'un atı da tam tökezleyecek zamanı buldu hani. Korkarım ki yakalanmıştır. Allah vere de çok işkence etmeyeler. Alperen'im, Bizans'ı bilmez gibi konuşursun. Bilmez miyim kafiri? Korkarım şehit etmişlerdir. Şimdi yol sürüp gördüklerimizi Afşin Bey'e bildirmeliyiz. Kaç günlük yolumuz var kim bilir. Arkadaşlardan da hayli geri kaldık. Hey Alperen, beni bakın. Sizin defterinizde yoldaşınızı beklemek yok mudur ha? Var mısın yarışa? Varım. Hadi o zaman. Hadi yavrum yalla. İmparator Roman Diyojen ve İmparatoriçe Evdoksiya. Oturun Bizans ordusunun asil komutanları. Sen de güzel İmparatoriçem, yanıma otur. İmparator Hazretleri, beni sadece generallerin iştirak ettiği bir toplantıya ne diye çağırdın? Evdoksiya, sen ki her zaman kararlarımdan haberdar olmayı arzularsın. Şimdi konuşacaklarımızı kulaklarında duy istedim. Merak ettim doğrusu. Komutanlarım, Alparslan amcası Tuğrul Bey'den de yaman çıktı. Eyaletlerimizi bir bir fethediyorlar. Çare, Hristiyanlık aleminin de desteğiyle büyük bir Haçlı ordusu teşkil etmek ve Türkleri kat'i hezimete uğratmaktır. Ben Bizans İmparatoru Roman Diyojen işte bunu başaracağım. Bütün Bizans bu kararınla övünecektir. Haşmetlim, sana böyle yüksek düşünceler yaraşır. Komutanlarım, Türkler savaştığımız diğer kavimlerden biraz farklı galiba. Sen ne dersin Trakos? Efendimiz, muharebede ölmek için adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Ölmek için yarış mı? Ne gülünç. Ariyatos, sen ne düşünüyorsun? Tam zamanıdır derim. Hemen saldıralım. Peki Trakos, sen ne dersin bu fikre? Türklerin Bizans için bir kabus olduğu gayet sarih şekilde ortada. Ama meselenin mühim bir tarafı var İmparator Cenapları. Nedir Trakos? Söyle. İşimiz şimdiye kadar çobanlarlaydı. Şimdi vilayetlerimizde ilerleyen Türkler geldiler. Hiçbir komutan onlarla başa çıkamaz. Ne demek? Uzak şey değil. Delirmişsin Trakos. Durun. Sözünün devamını getirsin. Olur mu? Susun. Susun. Devam et Trakos. Türkler Kars ve civarındaki askeri mevzilerimizi tahrip ettiler. Kayseri'yi geri alabilmek için çektiklerimizi hatırlarsınız Yüce İmparator. Evet, hatırlıyorum. Bir asırdan beri Bizans'ın başına bela olan bu Müslüman Türkleri hafife almamak lazım. Alparslan'ın amcası Tuğrul'u hatırlayın. Ne kadar da büyüttün Trakos. Dediklerin tarih oldu. Türkler ta Orta Asya'dan yürüyüp geldiler. Dua edelim de Konstantinopolis'e musallat olmasınlar. Yaşlandıkça korkak biri oldun çıktın Trakos. Sefer için hazırlıklara başlansın. Biz gitmezsek Türkler geliyor. Bu Bizans askerleri de nereden çıktı? Çekilin! Ali ve Tahsin'i araya yer açın. Satacağınız malların vergilerini hazırlayın. Duyuyorsun ya arkadaş. Ben öküzümü satmak zorunda olduğum için ağlıyorum. Zalim Bizans valisi gözyaşımın vergisini istiyor. Askerleri de ırz ve namus düşmanlığı yapıyor. Adaletli bir sultan gelse de bizi bu zalimlerin elinden kurtarsa. Nöbetçi, Sultan Alparslan'a komutanlardan Afşin'in geldiğini söyle. Akıncı Bey'i Afşin huzura kabullerini bekler sultanım. Buyursun. Biz de Afşin'i bekleriz. Sultanım, beni emretmişsiniz. Gözü pek Akıncı Bey'im Afşin. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Gel seni bir kucaklayayım. Rumeli'ne sefere gittin. Anlat, nicedir Bizans'ın hali? Çağrı Bey'in medarı iftarı sultanım. Rumeli'nde karkış demedik, buyruğun üzere akın ettik. Gazanız mübarek olsun. Lakin Sorgun Bahadır'ı da şehit verdik. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Rumeli'ni İslam'ın fethine açık gördük sultanım. Ahali aç ve perişan. Fethettiğimiz şehirler bizi sevinçle karşıladılar. Zira adalete hasretler. Ya Rum ordusu? Rumların bizimle muharebe edecek kudreti yok. Allah adını ve Allah'ın emirlerini küre-i arza yaymaya yemin ettik. Diyar Rum, Türk'e nizam-ı alem davası için mekan olacaktır. Bu benim vazgeçilmez düsturumdur. Oğlum Melik Şah'ın da düsturu olacaktır. İmparatorumuz Roman Diyojen, Bizans eyaletleri için tehlike olan Müslümanlara karşı sefer kararı almıştır. Eyvah! Bizans ordusu geçtiği köyleri, tarlaları silip süpürüyor. Erzak bulamazlarsa köylülerden zorla alıyorlar. Zaten vergilerden belimiz bükülmüştü. Şimdi iyice şaşırdık. Kadınlarımıza ve kızlarımıza da saldırıyorlar. Bu çapulcu sürüsü bir an önce çekilip gitse artık. Ey vezirim Nizamülmülk. Kafir gelip dayandı. Asker toplamaya vakit kalmadı. Bir hal çaresi düşünmek lazım. Kayser, Rum, Frank ve Gürcülerden 200 bin kişilik ordusuyla yola çıkmış. Buraya ulaşması an... Ulaşması bir ayı bulur. Şayet şehit olursam devletin selameti için Melikşah sultan olarak yerime geçsin. Bu sana vasiyetimdir. Komutanlarım, zorlu bir yolculuktan sonra Sivas şehrine geldik. Türkler 10 günlük mesafedeler. İmparatorum, askerlerimiz gördüğünüz gibi harp etmek için sabırsızlanıyor. Acele etmeyin Aliattos. Zamanı var. Önce Türklere karşı yapacağımız muharebe planını tespit edelim. Öyle bir plan yapalım ki Horasan, Rey, Acem, Arap ve Suriye şehirleri Bizans'a geçsin. Önce yaşlı generallerin fikirlerini alalım. Aliattos nezaketiyle bizleri sevindirdi. General Mikefor Brenes, seni dinliyoruz. Çok savaş gördüm. Her ihtimale karşı Bizans ordusu ihtiyatlı harekete mecburdur. Yaşlı komutanların tecrübelerine hürmet ederiz. Ama bu aşırı ihtiyatı da manasız buluyorum. Aliattos, ben hırsımla değil, aklımla hareket ederim. Türkleri kurt kapanına düşürmeliyiz. Saldırıyı beklemeliyiz. Bu plan ancak aciz orduların taktiği olur, Brenes. Bizans ordusunun kudretini bilmiyor değilim Aliattos. Buna rağmen ihtiyatı elden bırakamayız. Türkleri hangi ovada, hangi vadide yakalarsak kıstıralım. Hançerimizi gırtlaklarına dayayalım. Türklerin nasıl bir millet olduğunu ancak kılıç kılıça geldiğimizde anlayacaksınız Aliattos. Ama o zaman Bizans için çok geç olacak. Nöbetçi, Saftekin, Afşin, Porsuk ve Sandık Beyleri hemen buraya gelsin. Başüstüne. Buyur sultanım, bizi istemişsin. Gelin yoldaşlar, gelin. Bilin ki Bizans Kayseri Diyojen ordusuyla hududumuza dayandı. Dövüş üstümüze farz oldu. Gaza yoldaşım Saftekin, doğru dersin. Ne var ki... 200 bin kişilik bir orduyla nasıl başa çıkarız? Buyruğumuzdaki kuvvet 15 bin askeri ancak bulur. Türk illerine, Türk beylerine haber salındı sultanım. Yakın zamanda Bizans saldıracakmış. Bizans'ı oyalayacak bir plan düşünmek lazım. Sultanım, emriniz olursa sulh teklifinde bulunalım. Sulh plan değil Saftekin Bey. Kafirin hareketinde taarruz edeceğini gösterir işaretler var. Bütün tedbirler alınsın. Ve ayrıca Halife el-Kaim'e adam gönderilip dua istensin. Sultanım, Halife el-Kaim Mahleman isminde bir alim yollamış. Hoş geldin ey mübarek alim. Çadırımdaki baş köşe senindir. Safa getirdin. Ey adil sultan, Salip ordusu ve Kayser'e karşı halifenin duaları seninledir. Bana hanlık bahşeden Allah'a yemin ederim ki, halifenin ve Müslüman kardeşlerimin duaları bizimle oldukça zafer İslam'ındır. Bizans askerinin mücahit gazilerimizden kat be kat çok olduğunu işitiriz. Gazilerimin gök gürültüsüne benzeyen tekbirleri karşısında kafirin durması muhaldir. Tedbir, tekbir ve cihat. Hakanım, müsaadeniz olursa Mahleban da sulh heyetinde bulunmak ister. Kayser'e onun da söyleyecek bir çift lafı var. Bizim de gönlümüzden geçen budur Saftekin. Fırsat bilip kafirin kuvvetini tartarsın. Baş üstüne sultanım. Hadi. Yolunuz açık olsun. Türklerden 3 atlı geldi. Elçi olduklarını söylüyorlar. Silahları da yok. Bak bak bak. Desenize Alparslan'ın ordumuzun çokluğu karşısında gözü korktuğu, af dilemek için adam göndermiş olmalı. Salın gelenleri. Çağrı Beyoğlu Selçuklu Hakanı Muhammed Alparslan tarafından gönderilen elçileriz. İsmim Savtekin. Yanımdaki yaşlı zat da İmrül Mehlaban. Çadırın dışında Şazi Onbaşı bekliyor. Alparslan'ın isteği nedir? Eğer sulh istiyorsan sulh ederiz. Şayet sulha rağbetin yoksa takdir Allahu Teala'nındır. Sultan Alparslan der ki, ya İslam'a gelirsin veya sulh ahdedersin. Aksi halde muharebeden biz mesul olmayız. Alparslan kim oluyor ki bana şart koşuyor? İslam emirleri Allah'ın dinini yaymak veya müdafaa maksadıyla cihat meydanına çıkarlar. Ellerini kılıçlarının kabzasına atmadan evvel son bir defa daha anlaşma teklif ederler. Şimdi Hakanımız Alparslan da harpten önce anlaşma teklif ederek peygamberimizin sünnetini yerine getirmiş oluyor. Sulh teklifini kabul etmezsek ne olur? Harp olur. Zayıf tarafın anlaşma teklif etmesi abestir. Kimin aciz, kimin kudretli olduğunu Allah'tan gayrı kimse bilemez. Buraya gelirken gözleriniz ordularımı görmedi mi? Kayser Ermanos, gördük ki hırs gözlerinizi perdelemiş. Bunak ihtiyar. Ovaları dolduran şu muhteşem orduya bir bak. Bir Kayser yabancı sefirlere nasıl hakaret edebilir? Bana ancak yüce imparator diye hitap edebilirsin. Halbuki bizde elçi bir sultan gibi karşılanır. Görüyorsunuz ya generallerim. Bunlar korkak olduklarından başka aynı zamanda küstah. Ah, şimdi kılıcım benim de olsaydı ben sana sorardım. Hiddetini yen Saltekin. Bu nice devlet reisidir. Melikimiz Muhammed Alparslan'ın tekliflerine cevabınız nedir Kayser? Buraya gelebilmek için çok para sarf ettim. Ve çok asker topladım. İslam ülkelerine kendi ülkem gibi hakim olmadıkça nasıl geri dönebilirim? Kat'i kararınızı bildirin Kayser. Ben kararımı aylar önce verdim. Hal böyleyken sulh teklifi neyin nesi olur? Yersiz ve manasız teklifi reddediyorum. Demek teklifimizi reddediyorsunuz. Vebal bizden gitti. Ey elçiler, söyleyin. Kışlamak için İsfahan mı daha iyidir yoksa Hamedan mı? İki şehrimiz de güzellikte birbiriyle yarışır. O halde sultanınız Alparslan'a haber verin ki arzuladığı sulh müzakeresini Rey şehrinde yaparız. Bu sırada ordumu İsfahan'da kışlatacak, atlarımı Hamedan'da sulatacağım. Bu böyle biline. Atlarınızın Hamedan'da kışlayacağından ben de eminim. Fakat sizin nerede kışlayacağınızı bilemem. Hadi gidiyoruz Mahleban. Sultanımız Alparslan'a diyeceklerimiz var. Kafir ordusunu şu rüzgarda dönen çalılar gibi savurmalıyız. Ya İbnül Mahleban, biz dışarıdaydık. Çadırda neler oldu? Neler olmadı ki? Sulh teklifimizi reddetti. Kibir ve gururu Kayser'i rezil edecek. Allah'tan dilerim bana Kayser'le harp meydanında karşılaşma fırsatı versin. Saltekin, Kayser'e kanın ısınmadı bir türlü. Kayser'in ölümü elimden olacak. Kayser zırhlar giyerek muharebe meydanına çıkacak Saltekin Bey. Şazi kardeş, Allah'ın izniyle o habisin zırhı bize kâr etmez. Diyojen'le Sargun meselesinden kalan bir hesabımız da var. Ölümü benim elimden olacak. Bizim elimizden olur. Hak söz Kayser'e tesir etmez olmuş. Anlaşılan kelbin eceli gelmiş. Bir an önce olup biteni sultanımız Alparslan'a anlatmalıyız. İşte böyle Hakan'ım. Bizans Kayseri Ermanos sulh Rey şehrinde olur dedi. Ya, demek sulh teklifimizi reddetti. Gafil imparator. Hem de nasıl? Bizi korkaklıkla itham etti. Allah'ın vuracağı tokatla Bizans ordusu perişan olacaktır. Hanefi alimlerinin incisi İmam Muhammed. Mukadder çarpışma geldi çattı. Aldığımız harp kararı isabetli midir? Fikrini sual edip dua alalım istedik. Meşveretle verilen karar isabetlidir. Ey Melik, tereddüde mahal yoktur. Dağlara, ovalara yayılan kafir ordusuna gazileri kırdırmak da hesapta var hocam. Endişe ederim. Sultanım, sen ve askerin cihad üzresiniz. Ümit edilir ki Cenab-ı Hak bu fethi sana müyesser eylemiştir. Cuma günü hatipler minberdeyken düşmanı karşıla ki Müslümanlar o saatte gazilerine yardım niyazında bulunsunlar. O saatte yapılan dualar makbul olur. Kınından çıkan kılıcınız keskin, peygamberlerin, şehitlerin, evliyanın ruhaniyeti sesinde olsun. İslam düşmanları rezil olsun. Alparslan ağlıyor. Büyük sultanın gözlerinden yaşlar süzülüyor. Ağlıyorsunuz sultanım. Nasıl? Nasıl gözyaşı dökme marşin? İmam Muhammed'in umduğu gibi Cenab-ı Hak bize zafer nasip eylemişse nasıl ağlamam? Bu harbin kazanılması Anadolu kapılarının İslam'a açılması demektir. İşte düşman ordusu. Çadırları ovayı doldurmuş. Ateş yakmış eğleniyorlar. Biraz sonra ok atmakta mahir yiğitleri toplamalı. Bizans'ı uykusunun en tatlı yerinde bastıralım. Öyle bir bastıralım ki bu son uykuları olsun. Hadi öyleyse. Okçu yiğitleri seçelim. Generallerim, işte beklediğimiz gün geldi çattı. Muharebeye girmeden önce savaş taktiklerimizi bir defa daha gözden geçirmekte fayda var. Türkler Bizans ordusunun gücünü görsün imparatorum. General Brandes, sen askerlerinle sol kanatta yer alacaksın. Ben seçme birliklerimle merkezde bulunacağım. Sağ kanatta boş kaldı imparatorum. Genç General Aliatos, sağ kanat hiç boş kalır mı? Mikael sağ kanadı idare edecek. Peki ya ben imparatorum? Sen merkezde benimle birlikte savaşacaksın. Öbür komutanların savaş yerleri nasıl düzenlendi? Diğer komutanlar sizin emrinizde olacaklar. 200 binlik kudretli bir ordu. Evvela Mikael saldıracak. Hemen ardından Briannes de onu destekleyecek. Sen de sevgili Dukas, ihtiyat kuvveti olarak beni takip edeceksin. İmparator Diyojen, daha ordumuz harbe girmeden manzara pek iç açıcı değil. Niçin? Türk akıncılarının gece boyunca süren vurkaçları sebebiyle asker perişan vaziyette. Birkaç asker yorgun düştüyse korkmak mı lazım bundan? Hatta Türklere iltihak eden bir kuvvet bile olmuş. Savaş bugün yapılacaktır. Bütün generaller derhal kuvvetlerinin başına geçsin. Saflarımıza Bizans'tan kuvvet dahil oldu. Tahkik edildi mi Saftekin? Sultanım, Hun soyundan şimale yerleşmiş Türklerdir. Bizans'a karşı sonuna kadar vuruşacaklarını söylerler. Kuvvetin reisi Bizans'ın üç koldan taarruz edeceğini haber verdi. Dediklerine itimat olunur mu? Akıncı beylerin naklettiğine nazaran gece baskınlarında yardımları olmuş. Avşin! Emredin sultanım. Orduma katılan Türklerin hepsini İslam'a davet edip kuvvetlerine kat. Buyruğunuz olur sultanım. Ordu yarım hilal şekline girsin. Düşmanı oyuna getirip şaşırtacağız. Biz kılıç ve gürzlerle çarpışırken okçular da Bizans ordusunu şiddetli ok yağmuruna tutacak. Ani kafir salvetine zamanında mukabele etmek için hafif süvari kıtalarının kanatlara yerleştirilmesini teklif ederim. Allah hayırlı etsin. Amin. Muharebeyi mübarek cuma gününe denk düşürmeniz pek güzel oldu Hakan'ım. Asker namazını kılıp abdestli olarak er meydanına çıkacaktır. Namaz vaktidir. Gür sesli bir nefer ezanı Muhammedi okusun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Ya Rabbi, sana tevekkül ettim. Niyetlerimizi ıslah ve bizi muvaffak eyle. Allah'ım, senin dinini yaymak için adım attığımız diyar-ı Rum kapısı, şu Malazgirt Ovası'nı düşmana mezar eyle. Bu kulunu mahcup eyleme. Bize nusret nasip eyle ya Rabbi. Sultan orduya hitap edecek galiba. Evet. Müminler, düşman bizi eski topraklarımızdan atmak için üzerimize gelmiştir. Diyojen, Büyük Roma'yı tekrar kurma hülyaları içindedir. Sayıları ehli salibin de iştirakiyle 200 bini bulmuştur. Bizse 40 bin kişiyiz. Ancak biz hak, onlar batıl yoldadır. Hak geldi, batıl zail oldu. Bugün İslam aleminde hatipler camilerde muzaffer olmamız için aynı duayı okudular. Din kardeşlerimiz amin dedi. Edilen dualar bereketine şu ova, karşıda görülen mağrur düşmana mezar olacaktır. Davamız İslam'ın bayrağını daha geniş topraklar üzerinde dalgalandırmaktır. Namazını kılan ve emirine tabi olan bütün İslam birlikleri bugüne kadar daima galip gelmiştir. Namazınızı kıldınız. Kumandanlarınız vazifelerine en layık insanlardır. Dediklerine uyunuz. Askerlerim, şimdi burada Allah'tan başka sultan yoktur. Gördüğünüz gibi hükümdarlık kıyafetlerimden soyunmuş bulunuyorum. Ok ve yayımı bıraktım. Şimdi ben de sade bir muharibim. Ben de sizler gibi kılıç ve gürzümle cihad edeceğim. Üzerimdeki şu beyaz kıyafet kefenimdir. Şayet şehit olursam beni bu kıyafetimle ruhumu teslim ettiğim yere defnedin. Şehit olursam birliğin muhafazası için oğlum Melikşah'a tabi olun. Cenab-ı Hak ömrünü uzun eylesin ey büyük kumandan. Amin, amin. Ey kumandanlarım, Yakuti Bey, Artuk Bey, Afşin Bey, Savtekin, diğerleri ve askerlerim. Bugün vücut hikmetimizin günüdür. Haklarımızı ahirete koymayalım. Ben hakkımı helal ettim. Siz de haklarınızı helal ettiniz mi? Helal ettik. Artuk Bey, hoca efendiler safların arasına dağılıp ayeti kerime ve hadisi şerifler okuyarak askeri coştursunlar. Beylerim, harp hiledir. Düşmanı bozkır taktiğiyle oyuna getireceğiz. Vuruşma emrim üzerine şiddetli bir ok taarruzumuzla başlayacaktır. Şayet Bizans'ı merkezden yaramazsak bu defa hilalin iki ucu bozulmamak kaydıyla ricat edeceğiz. Düşman kaçtığımızı sanacak. Karargâhtan uzaklaşıp bölgemizin içine sarkacak. İşte tam bu sırada hilalin iki ucu kapanarak ortaya alınmış düşman imha edilecektir. Ya Rabbi, utandırma. Şimdi herkes atlarına binsin. Okçular! Ok bırak! Türkler şiddetli başladılar. Tepeler şimşek gibi çakıyor. Pecenek ve Uz Türkleri Müslümanların safına geçtiler. Müslümanlar güçleniyor. Askerlerim, dayanın. Müslümanların geldikleri yere sürecek. Anadolu, Suriye, İran, Irak'ı fethedeceğiz. Dayanın. Bu taarruz gidecek. Yılmayın. Hilal'in iki ucu şeklini bozmadan bizi takip etsin. Orta kanat, ricate geç. İşte beklediğimiz an. Türkler kaçıyor. Takip edin. Tek fert bırakmayın. Süratli takip edin. Taktik güzel gidiyor. Az sonra görürler hurrayı. Geri dön. Hücum. Sağ ve sol kanatlar birleş. Kafirler neye uğradığını şaşırdı. Vermiş aslan gibi. Düşman ordusu içine daldı. Kılıç ve gürzünü sallamaktan nasıl da yorulmadı hayret ediyorum. Yandım. Elimle çıkanı yere deviriyor. Cesetler ovayı doldurdu. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Fırat suyu kırmızı akıyor. İşte bak, bak Muzaffer Komutan Alparslan yüksek bir yere çıktı. Gür sesi buraya kadar geliyor. Gazilerim, Cenab-ı Hak zaferi bize nasip etti. Silahını bırakıp teslim olan askere ziyanınız dokunmasın. Daima adil olun. Bir kişinin haddi aşması cümlemize felaket getirebilir. Cenab-ı Hak bu dini muhafaza buyurdu. Kumandan ve askerimin ihlası ve müminlerin duası ile zafer müyesser oldu. Şimdi Kızıl Elma Konstantinopolis'tir. İnşallah. Kayser esir düştü. Bizans İmparatoru Ermanos'u yakaladık. Ne diyorsun Saftekin? Yaralıdır. Onbaşı Şazi namında bir gazi kardeşimiz esir etmiştir. Getirin. Kayser'i getirin. Şazi de gelsin. Ey yiğit asker Şazi. Ermanos'u nasıl esir ettin? Nasıl tanıdın? İmparator olduğunu Bizanslı askerlerin ağlayarak ayaklarına kapanmasından anladım sultanım. Dünya, bir an evvel taht, baht, saltanat, debdebe, bir an sonra hüsran ve esaret. Mutlak hükümdar ancak ve sadece Allah Azze ve Celle. İmparator, müteessir olmayınız. İnsanların maceraları böyledir. Hakanım, Rum Kayseri utancından başını kaldıramıyor. Hoş geldiniz imparator. Geçmiş olsun. Şöyle gelin. Yanıma oturunuz. Her harbin bir galibi, bir mağlubu vardır. Üzülmeyin. Biz Allah'a güvendik. Siz askerlerinizin çokluğuna. Şayet sulh teklifimi kabul etseydiniz bu kadar kan dökülmez ve şimdi esir olmazdınız. Hele sizin gibi büyük bir askerin bizim geriye çekilmemizi, ordunuzu çevirme harekatımızı anlamayıp kaçtığımızı zannetmesi büyük gafletiniz oldu. Eğer savaşı sen kazansaydın ne yapardın bana? Kötü şeyler yapardım. Atın arkasına bağlar, şehir şehir dolaştırırdım seni. Gerçekten doğru söyledin. Eğer bunun aksini söylemiş olsaydın, yalan söylemiş olurdun. Peki, şimdi benim sana ne yapacağımı sanıyorsun? Herhalde öldüreceksiniz. Veya zincire vurup şehir şehir dolaştırarak teşhir edeceksiniz. Bir de evet, başka? Serbest bırakacağınızı düşünemiyorum. Evet imparator, serbest bırakılacaksınız. Acaba benimle alay mı ediyor? Hatta sizi maiyetinizle birlikte Bizans'a yollayacağım. Ancak bir muahede yapılacak ve iki taraf da buna uyacaktır. Hayret. Şartımız Urfa ve Antakya'nın Selçuklu Devleti'ne verilmesi ve ağır bir harp tazminatı ödemenizdir. Beylerim, İmparatorun yaraları timar edilsin. Daha sonra bir muahede metni hazırlanarak imzalansın ve esir hükümdar maiyetiyle birlikte memleketine iade edilsin. Baş üstüne, baş üstüne. Ne büyük ahlak. Türkler bu faziletlerini korudukça yenilmeleri imkansız.